jak chłopiec, co się bał, jak młode orły tańcząc wśród skał. Nigdy nie wiedzieli, czym to może skończyć się.

I can't find.

tylko ciebie i nie pragnę więcej. Kreślę mapy na niebie, naszym niebie. Po co mi coś więcej? Tak naprawdę.